No, taką szaro-ciemną burą, jak mamy za oknem, deszczowo-burzową wieczną, to przekonują, że to jest powód do tego, żeby się, no a dziś szczególnie, się uśmiechać. No, ale wcześniej obowiązki. Z karteczki z kalendarza. Słońce obudzi się przed godziną 7:00. No i już można zacząć się śmiać. Ten piękny, czarno-różowy zachód słońca ujrzymy po godzinie 18:00, prawda, że do śmiechu, a dnia przybywa. A, tu już może przesadziłem. Dobra, ubywa. Ten dzisiejszy nie potrwa więcej jak 11,5 godziny. Imieniny dziś. O, tu już do śmiechu podejrzewam. Apolinarego, Marcelego i Rajmunda dziś imieniny. Zatem składamy najlepsze życzenia. I tu już na poważnie. Niech świeci słońce. Tego słońca bez końca życzymy. Czwartek. Taki mały piątek przed nami. Piąty dzień października. A, chyba najważniejsza data z kalendarza świąt osobliwych. Dziś Światowy Dzień Uśmiechu. Na zdrowie. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia, gdy noc już pójdzie spać. No, uśmiechnij się, tak jak ja do ciebie. Jutro twój szczęśliwy los o sobie da ci znać. Już dzisiaj pożegnaj twe smutki, niech dyskretnie ulotnią się gdzieś, bo żywot twych smutków jest krótki. Jeśli ty sam tego chcesz, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi. No jutro wystarczy, że będzie piątek, to już na pewno będzie lepiej. Stanisława Calińska w nagraniu Uśmiechnij się i do tego ten po pierwsze strój, a po drugie układ choreograficzny. No, ci, którzy nie widzieli, mogą sobie wyobrazić i na pewno jest śmieszniej. Ci, którzy widzieli, na pewno uśmiechnęli się także, gdy przypominam także i ten fakt związany właśnie z tym nagraniem. 7 minut po godzinie 5:00. Czas na prognozę pogody. Panie synoptyku, prosi. Się wyrwał, jakoś tak napłynie chłodne powietrze polarnomorskie, dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy i na północnym zachodzie. A wiatr zaczynamy od umiarkowanego i dość silnego, a kończymy silnym i bardzo silnym wieczorem, w porywach na zachodzie do 110, a wysoko w Karpiatach nawet wieczorem do 140 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura wyrównana, nie tylko jak Polska długa i szeroka, ale także jak dzień i noc. No tak, też w nocy koło 10-13 stopni w najcieplejszych miejscach, szczególnie na południu. No i proszę jakieś zdziwienie, w dzień od 10 na Suwalszczyźnie do 13, państwo nie zgadną. Tak jest na południu. Kiedy blues mnie opuści i nie będę mógł grać, życie dla mnie sens straci, straci dla mnie swój smak. Wtedy zostaw mnie mała, odejdź drogą, którą przyszłaś tu. Potem skończy się forsa i nie będzie na chleb. Przyjaciele zapomną i rodzina też. Wtedy zostaw mnie mała, odejdź drogą, którą przyszłaś tu. nie będzie tak brzmiał. A w lokalach i klubach nikt nie będzie mnie znał. Wtedy zostaw mnie mała, odejdź drogą, którą przyszłaś tu. Przyszłaś tu. 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. Bezpieczeństwo, przyszłość NATO, współpraca strategiczna w ramach Trójmorza, rozwój infrastruktury, plany przyszłorocznej prezydencji bułgarskiej w Unii Europejskiej i współpraca gospodarcza to główne tematy rozmów prezydentów Polski i Bułgarii. Rumen Radew złoży w Warszawie oficjalną wizytę, a poza spotkaniem z Andrzejem Dudą ma w planach także m.in. rozmowy z premier, z wicemarszałkami Sejmu, Senatu. Udział w forum gospodarczym, a po południu prezydenci Polski i Bułgarii wezmą udział w polsko-bułgarskim forum gospodarczym. Rumen Radew złoży wieniec przy grobie nieznanego żołnierza. Dziś komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację kolejnych warszawskich nieruchomości. Tym razem chodzi o działki na placu Defilad. Rozprawa rozpocznie się w gmachu resortu sprawiedliwości o 10:00. Na 18:00 z kolei zaplanowano rozprawę odwoławczą w sprawie Chmielnej 70. Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się dziś po południu wnioskami prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nią a komisją weryfikacyjną właśnie do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Posiedzenie będzie niejawne. Koncertem z okazji 80. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego i Maurice'a Ravela oraz 60. rocznicy śmierci Jana Sibeliusa Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zainauguruje dziś nowy sezon artystyczny. Koncert rozpocznie się o 19:30. Będzie transmitowany w programie drugim Polskiego Radia. Z zagranicy. Dziś o 13:00 poznamy nazwisko tegorocznego zwycięzcy literackiej Nagrody Nobla. Wyróżnienie ustanowione w testamencie przez szwedzkiego wynalazcę Alfreda Nobla po raz pierwszy zostało przyznane w 1901 roku. Przypomnijmy, że Szwedzka Akademia Nauk nie publikuje listy kandydatów do tej nagrody. Na kogo padnie wybór, zastanawiają się i krytycy, i wydawcy, i chyba przede wszystkim dziennikarze. Ten wybór poznamy o 13:00. Na Litwie rozpoczyna się dziś 17. Festiwal Filmu Polskiego. W tym roku widzowie w ciągu 10 dni zobaczą 21 filmów. Organizatorem festiwalu jest Instytut Polski w Wilnie. I jeszcze z Warszawy. Dziś na Powązkach odbędą się uroczystości pogrzebowe pana Wiesława Michnikowskiego, wybitnego aktora teatralnego, filmowego i kabaretowego, mistrza sceny i estrady. O 14:00 w kościele świętego Karola Boromeusza zostanie odprawiona msza żałobna, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego. Artysta zmarł 29 września, miał 95 lat. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten bies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę. że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę, a we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, taki ja oddam wśród les i duszę, i seks, i duszę, i seks. Dlaczego stale zły los palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy pruci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Gdy musnę damę spojrzeniem samym, już damski ściele się trup. Gdy chodzę, brodzę wśród serc po drodze i rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten bies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę, a we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez i duszę, i seks, i duszę, i seks. Dziś o 14 na Powązkach w Warszawie pożegnamy pana Wiesława Michnikowskiego. Prawie 17 minut po godzinie 5. Z tego, co dziś z prasy, na przykład z dziennika, o tym, że rząd zalecił należącej do Skarbu Państwa spółce Exatel podłączenie instytucji publicznych do internetu. Ambicje firmy są jednak większe, a umowa z MSWiA może być początkiem budowy czegoś na kształt narodowego operatora. Miałby on obsługiwać całość internetu dla administracji, służb mundurowych i specjalnych. Nasza sieć jest gotowa przyjąć większy ruch. Powstała po to, by dane osobowe Polaków były bezpieczne, mówi prezes Exatelu. Branża IT skarży się, że takie ruchy nie pozwalają jej zarabiać, ale rząd ma mocny argument: względy bezpieczeństwa. Repolonizacja internetu, tak tytułuje swój tekst dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że niezmienność składu sądu, nadmiar spraw, sztywne regulacje i brak ławników opóźniają wydanie wyroku po bezprawnym zwolnieniu z pracy. Problem zauważyli prawnicy reprezentujący klientów przed sądami pracy i mówią: po zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych sądy rejonowe i okręgowe zaczęły informować nas o zmianie terminów rozpraw zaplanowanych po 12 sierpnia. Okazuje się, że jeśli pierwsza rozprawa została przeprowadzona w środę, to druga za miesiąc nie może zostać zaplanowana na piątek, bo wtedy w sądzie orzekają inni prawnicy. Zmiana składu orzekającego jest niezgodna z nowym brzmieniem artykułu 47b ust. 1 prawa o ustroju sądów powszechnych, a zgodnie z nim może on nastąpić tylko w przypadku niemożności lub długotrwałej przeszkody rozpoznania sprawy w dotychczasowym składzie. O tym, jak reforma wydłuża procesy w sprawach pracowniczych, dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu o tym, że Polacy debiutują w Nowej Zelandii. Brak dużych wolumenów surowców rolnych, którymi handluje się na giełdzie, bolączkę polskiego rolnictwa chcą rozwiązać ludzie z giełdy papierów wartościowych i z giełdy energii na giełdę produktów mlecznych. Polish Dairy handluje od kilku miesięcy na rynku pozagiełdowym, a pośredniczy w sprzedaży serwatki, proszków mlecznych, serów, masła z polskich mleczarni do hurtowych odbiorców w kraju. I jak mówią przedsiębiorcy, wciąż brakuje podmiotów z Europy Środkowo-Wschodniej, które handlowałyby na najważniejszej na świecie giełdzie na Biału. Dokonuje się obrotu kontraktami z fizyczną dostawą towaru do 6 miesięcy, a uzyskane ceny są punktem odniesienia dla transakcji bezpośrednich zawieranych na całym świecie. Polskie mleko zaleje świat. No, ciekawa informacja także i dotycząca, zahaczająca Nową Zelandię. Z rynku mleczarskiego to dziś z wieści z pulsu biznesu. Trzy tematy na teraz, z trzech tytułów. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać, rzecz jasna, wielokrotnie po godzinie 6:00. W porannej audycji zapraszamy do trójki. I jeszcze informacja prostująca redaktorka od pana Andrzeja. Jak mniemam, wiernego kibica polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Panie Budziku, a z zapowiedzi zabrakło tego, co dziś wieczorem. Tak jest, pamiętamy o tym i rzecz jasna jeszcze wielokrotnie będziemy mówić, czy w porannej audycji, czy oczywiście w serwisach sportowych. Dziś o 18:00

Za 21:06 sygnały od Państwa i bardzo serdecznie dziękujemy. Między innymi z Kanady od pani Pauliny, a brzmią one tak. Pozdrowienia ze słonecznej i jabłkiem pachnącej jesiennej Kanady. Bardzo pięknie dziękujemy. Wszystkiego co najlepsze. Także urodzinowo. I teraz błyskawicznie z Kanady przez Polskę do Australii. Bowiem dziś 70 lat kończy Brian Johnson, brytyjski wokalista zespołu AC/DC. No ale pamiętamy o kangurach przecież i o tym ich wymiarze światowym. Kto może robi, są sami Państwo wiedzą. Głośniej, głośniej, głośniej. Nowe kalendarium muzyczne. Come on, get up, get dressed. The world is spinning full of kindly beams. The one you love will love you back, and no one's spoiling anything. Oh, everything's just right. It makes you wanna fill your lungs and sing. And ooh, you silly, pretty little thing. Past my ears, and water clouds and rounds are tumbling over through the bursting fields. See, ooh, you silly, pretty little thing. We'll be right back. Western fan, they couldn't even speak. And you silly, pretty little thing. A jeszcze z muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami. 63 lata kończy irlandzki piosenkarz Bob Geldof z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 14:06 pora na kącik z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Alicja Boncol jest niekwestionowaną królową polskiej muzyki country. Śpiewa znakomicie, potrafi naśladować głosy, wykonuje nawet utwory Louisa Armstronga, Edith Piaf i Cher. Ale oczywiście najlepiej śpiewa własnym głosem. Ciekawym jakże, zaraz to Państwo ocenią. Zadebiutowała w 1995 roku podczas ogólnopolskiego przeglądu debiutujących zespołów country. To był zespół Fairplay ze Śląska oczywiście, skąd Alicja pochodzi. Wtedy oni wygrali tę przepustkę do Mrągowa i wystąpili na festiwalu Piknik Country. Potem Alicja właściwie chyba nie opuściła żadnego Mrągowa, żadnego pikniku. Zdobywała laury jako najlepsza polska piosenkarka country i wykonawczyni country. Śpiewała z kolegami. Krótko mówiąc, po prostu ma wielki, wspaniały dorobek. Piosenkę Mam kilometrów paranoję napisali bracia. Krzysztof Gabłoński, który także jest świetnym gitarzystą i będzie tu grał na różnych gitarach akustycznych, elektrycznych, a nawet basowej oraz na instrumentach klawiszowych. A Krzysztof Gabłoński napisał tę piosenkę z bratem Pawłem. Paweł napisał tekst i oto właśnie przed Państwem Alicja Boncol. Dokąd to? Przed siebie jechać chcę.